بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 62 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 3 ذي الحجة 1413 هجري، الموافق 25 من الشهر 1993 ميلادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. كيوش نيرانغا كسيدة الهدى والنور غالي جراتا شكين صورة لفتاوة شريعتي تهوجسون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذنا مصوص تكيمن دوبين غفير كان يجيزوا كسيدة كقوم جسوا محمد ابن أحمد أبو ليل الأثري سجينة نزل قاء نومي تلفونت نون تيت بيس ترى نيون شتاك ومبايت كتوبين مدات ترى ذي الحجة تبيت نيمي كتشن ترميت هجري نومي كسيدة Stacjen e 62, se bëmina e së nejmë së të tim. Kjetër jo. Me shku vetë të kush, të muslimane që janë të nërë, që shka luft, apo muslimane që janë të arabëve, vetë me shku? Nuk thëmë vetë me shku, kush kënë që atëherë që dojnë me shku e duhet me kujtu e që i shkoj me një muë me pështu atë kaum e së shavë për e dëshmanët. Lakin, 1, 2, 3, 100, 200, 1000, 2000 dojnë me ba luft me push, ata bajnë luft me tajara, me dëbabë, zirë shka. Por që këtë sëbëb, unë thamë që nuk e kanë bërë që këta musliman që janë afrad, një kajin. Nuk ka kanë bërsh më shku. Kërë është valibi i hëqumati muslimat që janë. Kërë më hëqumatet që e kajnë kuvetin ndorë, nuk e nimojnë atyne, këta që janë vetëm 1, 2, 3, 100, 1000 së mundë më bali janë. Kujtaj, për qëtë mësire që shtu, nuk ka kanë bërsh më nimojnë. Hëqumete kanë bërsh, hëqumetin ata kanë më fa gjithanë të të pe Zotit gjërëshanëm ditë kja mesit. Tjetër jo? Hajo, se ne në Kosovë është një stokë në nëpërbit e të anë qëtare ato kanë dhejtë më ubojë në horije mirë po sërëpë nuk kanë dhënë idhe se ka pasë muadjëherë si në Palestinë me gurëzim e të e të është kryetarë të popër të janë demokratë. Edhe kanë thonë popër që ju më shpëndi duke me armikur, me dëshmanin, se dëshmanin shumë i forë, po zhërën e sabër të sa të ndhije, jani, në gjatë të ishpërtimi për Evropë të Amerikës. Por, se këmë vejtë njënë e tha, a është për neve vajgjit, se nëtë në dëshmanin prak dherës, me u bo hazër, jani, i të dadë, për më bo kashik dëshmanin. Nuk mundën, ata kanë vajib, lakin nuk mundën me ba istedat që në që janë rathua, në këtë antë janë rathua, thoni ju rathua, së mundën me ba istedat, së mundën me prunë aletet për Europës, për Amerikës, për Rusijës, Irakën, ipse, kretë janë të rathua. Lakin në këtune i thona, merë një vesh islamjetin, mësoni dinin të i mirë edhe bani punë që kur që ka ba emër Zotë e Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur këtu të bajnë muslimanë, Zotë gjellëshani i avshin një ozë që mu farsue me aleta, atëherë mundët më ba luft me dushmanin. Amma për para që të marrin vesh islamin të punojnë si kur që banë emër Zotë i Gjilëshanu, nuk është mëmkin me ba luft me këta dushmanë që janë matë forë të na, me djetë, me aletë. Na që me thonë kret mëmleqetet islamietet hatta që janë Arabistan shumica i halkot nuk janë muslimana tamam nuk janë muslimana tamam burat hajnë riba grat nuk veshin që kur që gaba e mëzotit gjeleshano roki pijin e këta duen më ba luft tasmune më ba luft por që këtë sebeb ka khan pejgamberi sallallahu alaihi idha tabayatum bil'ayna wa akhadhtum adnab al-baqar wa radhitum bil-zara' wa taraktum al-jihada fi sabilillah sallallahu alaykum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum jetër një sot në sali këtë mëjtë sot të eshën dhe shkopi për Ameri sallallahu alaihi wa sallam këtë turme a janë të nër dhe duhet veshë asa të eshën si përvalet, familjës, i zarë apo këto që i mbajnë një musliman e në kam për qëllim të abitojnë se vapë nëse e bëjnë këta po vetë me veshë të eshën të nërë të nërë veshën të eshën pantolë si këtë që i veshën të eshën muslimanve ka ka vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa tesha disa pjetyne as jaiz për muslimanin me vesh jesa mas mi vesh yani nuk ka hyqim këtu lakin disa qera ashtë mirë me ba si kur që ka ba pejgamberi sallallahu alaihi wasallam simunat muslimani me marë vesht cida është për këti kismit e cida është për ati kismit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vesh të thona një kamis izi ke qep të mi vesh, vesh, lakin nuk ke qep mi vesh, nuk e vesh, e vesh, nuk e vesh, hësa për një. Lakin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vesh një këmish, thoni jo këmish, këmish e kanë bëhen të fshirë për kamisit. Por që këtë, që këmi thalë në thonë që shtëpëtarije ka shumë fjalë e kanë marë për harapë. Që harap shkën mërinë atje dikur një zëmën këmishën e ka vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dë barën këtu thona me vesh këmishën i barën është ma mirë se më kanë e gjez e që e vesh këmishën i barën si kur që pa shëf shoqin tanë në krasë të makë ka vesh barën këtu është ma mirë ma se vapëse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam khayru thiyabikum albayad albisuha ahyaakum wa kaffinu fiha mawtakum ky hadith i napi një hyqim të këmishës bardh nuk është të kur këmishën e zezë këmishën e zezë thome veshë e nuk e veshë e safinjë lakin këmishën e bardh ma mirë me veshë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që këtë hadith khairu thiyabikum al-bayad mesela një misal tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka vesh pantalon pse për dy sebebe i pari sebeb është i ngushtën që me thani shqipë së padimi jërë e banë në vasët auretin që nuk kanë gjajz me qitë ashikjarë ka që i halkun që i thonë të kjidit ka qik ja nuk ashtë ka qik ka qik me thani ashikjarë ka qik unë pa thani të kjidit shka është të kjidit Allah e ozë në këtë një të sikur unë kam kënë të folë për bantalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka vesh bantalon edhe nuk e ban gjaiz me vesh muslimani bantalon për dy sebeve. I pari sebeb e bën wasf auretin. Unë thash ju beta fakiri si e ka emnin shqip. E në ju thash ka që e thënë ka qik të në thash. Ka qik? Po, kënë kjo vëtën faktor se shumë përdojnë të nëjere. A jashtë është qelë është a qik, kjo është qënë turqë. A qik, a një qelë është. A kë, ka përkona të ka qik. Ka qik. Po, i thënë faktorit, thash të nëjë të nëjë në Kosovë e mështë. Kaçik në shqipë Albanijës, janë një ashiqare. Janë një lahir. Po, kjo në është, ose në këfjala, është përtija, këfjala. Po mora është këtë, nuk e do në këtë tafsir. Tajib, rëkë për se ka anë? Gjumë. Gjumë? Po. Tamam. قبل الدبر هربشة شب ونأدي بر دبور ثون شبة ألمانية بيثا هاتشتو؟ لات فورين كتو أي كي أذيش بانطلون بيثتي كالزوهت أشيكارة أشدي صوفة بشكت سبب نكال جائز استيامية për burin jesë për gran me vesh një sen që e ban wasës e qel trupin e tijes që kur që nuk ka vesh një anë. Disa grave me zhdesh teshen nuk del e bukur, me vesh teshen del ma bukur. Por që këtë sëbëb nuk është gjaiz më vesh një tesh që e ban në wasëf si më thanë dore në gërus kamen, trupin ila akhire. Bantaloni e ka që këtë yani, ajb që këtë illet që këtë mara. I dyti sëbëb është tesha i qafira. فبيغامي صلى الله عليه وسلم ثبت من تشبه بقوم فهو منهم سيكورتي كيابيشن شرياتي كاثان نكجا المويش فورتشكت سبب دومي با دومي كالزوني حديث فبيغامي صلى الله عليه وسلم هذا ميبا تفسير كاثان فبيغامي صلى الله عليه وسلم كل ما شئت والبس ما شئت كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة كل ما شئت نقدم ثان ها شكنكت جائز مهامر لكن دم ثان ها شكنكت جائز مهامر شم هلك الدول نيسان halk qeter nuk e donat sen ta kemi hamër është jaj une edhi disa insana mjalten nuk e han mjalten nuk e han e nuk e thonë që ka ba mukhalefet shërja që që ka than kul ma shet ashtu thonë përveshat walbet ma shetë ما جاوزك سرف ومخيلة يعني كور نقبل إسراف لما هون يسن نقبل إسراف هذا نكشف بيدي لكن كتبر تيشة تجد مبوني قائد سيتر كلمار في حديث كفر سي من تشبه بقوم فهو منهم من مثلا تشف والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة وتشبه ما شئتو اش مسيليا نكال جائد ميويش بانطلون فور دو سبيب إفار سبب سأبن وصف أورات انتي اش حرم e dytë që sabab është vesha e qafirëve. Në betër që meseda hamtaronit. Këtër një? Ma gjithë një po të ne, atë në me vesh familjës, jarë, që veshën të përnë të ne, në këvojnë ka bulë njërë. Nuk është daruri me vesh këmishin, që është e gjatë. Ashtë daruri me vesh një sen që nuk e bën wasës a uretin edhe nuk i bën të shambuh kaula që janë okolla muslimanëve. Unë dikur kam vesh bantalon. Unë kur kam keni i rinjë së kurti kam vesh bantalon. Lakin kam pas marë vesh që që këtë bantalon që e vesin halku nuk ka gjajit, por që ta dy sebeve që i kalëgjohë asparit. E kjo që kam vesh, e kam përbohë bantalonin si kur si ruali. Mun është me thanë, është bantalon, mun është me thanë, pse ka pula. A thoni pula? Mun është me thanë, nuk është bantalon, pse është gjanisë. Ash gjenis ka kell gjenis ti e din siruari ashtë ishtu këta nuk e bojn trupin vësët që ishtu munën muslimanat që nuk munën me vesh këmishën i jatë duhet me marrë vësh mirë që Zoti Gjellëshen hu kur e bën një sen haram ka qilë uvë për një sen që është halal e bën që të fajde që e bën me e sen haramin halku lakin ka qilë një uvë kjetër me ba e të fajden që e bën e një sen që është haram që shukët është nuk është daruri me vesh abaje jesë me vesh këmishin gjatë le dreshin bantalona lakin kur dhe me shkuën me i parasit të rezin dhe me i parasit nuk i thet bani gjatë dheri kur mi kamen se kja është haram në shariat fë ma thale fë finnaf që kur kje din edhe nuk i thet bani mush qishtu bilaks i thet bani zjanish edhe që ta nepi zjanish kur të bani qishtu nuk ka vesh bantalon karrave edhe nuk ka vesh bantalon që e bën në vasër favoritin. Këta ulema janë deri dhiku janë të mirë edhe janë ma mirë se shumë ulemat që janë në Ezher qëllëki Ezheri imsen talibet mëzhëb hanefije se shafije këta nuk imsojnë talibet mëzhëb hanefije shafije lakin i kalzojnë ahkamet që kanë ardhë në Kur'an e në hadis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lakin këta ulemat e Pakistanit edhe Hindit rralë për tyne që mundën me dit hadithin që është sahih për ati që nuk është sahih në që këtë mesele janë që me thanë janë parku bërë Taku, janë përpjek. Fjala peja padel, lakin të mamis padel. Janë përpjek me kretu e lëma që janë tokë, satë, që nuk vajnë ehemmijet me ditë hadis sahih, e hadis që nuk alë sahih. Lakin e të knojnë hadis, e knojnë mustara hadis, lakin nuk e bajnë të tëpik. Se mi ba të tëpik, hakikaten, una edhi këtë sen për vedi dhen në vakt shumë dhen në sabër shumë që i më mujtë me emri e mi marrë dhe shki kë hadish as sahih aja Parti Adnive e Qudijen që veti për një hadis këm ka vetë pram për te e kam thanë Allah une që e kam mend që nuk është hadis sahi lakin për me këput gjohabin du me ba murajat shparet e kam naf për fjallin santa me bet veti e nafër gjohabin që kë hadis e kam ba shërëh tamam që nuk është sahi në cilë që dhe ta hadithë dhaifë gjithë dhe i dyti ku është në Saudi Saudia është mami së kretë si kur që kalëzëva parë është mami së kretë dhe mëmleqetët në ilmi lë hadithë edhe me esë me fëkëh që nuk është taklidi Hanafi, Shafi, Hanbali dhere dhiko ma zarek nuk jenë atëja me vëzë mëmleqetëtije në Albanien që është në Urdun kanë që atje në Hindë në Pakistan e kanë që këtë illet nuk bajnë tahkis hadith sahih hadith nuk është sahih qështu kanë në këtë gjavar për këtë shuar më interesantë për të spytë se në rëgjë përdojnë të spytë që janë kire me te a janë bitatë jo sot dikoj për më kërë që është punë e vogë kjo dhe në kina punë matë mora në një sot onë e të në shë avlazit së të nekur në kujtohet hadithi apo të mesudit me atë në grupën që kam kom bashkë të bo dhikë sot në duke që punë e madhe për sot të rume të johat ojën në në në kja punë si kur që thonë gjitha është e vogët lakin duhet mi ba hazën men që kja jetë që është e vogël ka ma vogël ka ma shumë ma vogël edhe ka ma të madhe muslimani që dhe me ecin u dhe drejt që ka ba emër zoti e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk vetë a është kja punë e madhe a është punë e vogël inëma a është mirë a është keq tash une thëm që me ba dhikër me tesbih kja nuk është gjaj e vogël e madhe dikush të të është e vogël dikush të të është e madhe Këj shoqi që të ka vetë, i ka hinë mend që nuk është të vogën, që në që ka hënu i që a jetën e Ibn Mesudit, ma atajt që kanë ba zikër, kanë ba të shpih më gurë, e ka marrë është mirë që i valla nuk është të vogën kënë zene. Që ashtu edhe në unë thamë, që në që gjithë cili sënë, që bajnë halku ibadet zotin me te tu kënë që pegames asë nëmës ka ba ibadet zotin me te kja është bidat ka than pegames asë nëmë kullu bidatin dharara wa kullu dharatin finnar lakin bidatet ka të mbaja ka të vogla ka të nërme të june lakin kret hin kullu dharatin finnar e qëjsen që bëhet sëbëb mishti zotin i tije në gjennem nuk thohet është e vogër lakin ka matë madhe matë madhe matë madhe shikur senet që janë haram me më rajt insani një rajn toqit ma një insan më rajnë një rajnë që një këban zaral shoqit është haram lakin një rajnë qeter i ban zaral shoqit kja është ma haram aja rajnë e par është e vogër ka shiksaj lakin nuk dëmë thanë që aja rajnë e par kja është e vogër është jajzë s'ka gale biva ja është haram kërej el hurumat dërëgjat këtë jetë bidat është haram një ba Por kase insan şey insan ki e kamar veş ki aşbidat. Ama ekiz din kaza ile çünkü zot-i lirişanı o nukaban muhasabet ket musliman ki e kabayı kun teçe zot-i edin veş mir ki kur e kabayı kut teçen nuka kabayı tuvedi ki aşta teçe. Por çıkıt sebep ona tam kur tamarın veş muslimani ki çıkırsan tesbihi ki papolim fırta ki aşbidat nuk jayiz mesela işte bu olur çünkü hiyin infial peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kullu bid'atin dalale kullu dalalesin nar deri çıktı akbutim sualine cevabin inşallah yedik ayyimat yeter ibaim yani cevab suale tiyere çıkıyor. طيب دماء جمان سؤال كي قاتل قاتل اي قاتل سؤال اذا صنت ان شوف شي نفيال سؤال غايدة آج جائز نكر جائز آج جائز جائز آج فرض نكر فرض آج سنت آج سنت سو سبب جوابك أنا قلت لك أنا وجز نكا يعني أنت ما يبش تجاوب بس وندي باش ميرك لكن تي ساعتي مري شوش دم بيت كثر سؤالة إذا دم جواب جلش What duty did you have to do with your duty? Okay, short, what is your duty? Your duty is to say that religion, Islam, and Islam, and Islam, and Islam, and Islam, and Islam, and Islam, and Islam, and Islam, and Islam, and Islam, and Islam, and Islam, and Islam, and Islam, and Islam, and Islam, and Islam, and Islam, and Islam, and Islam, and Islam, and Islam, që e tëmi me bo thore, një revolucion. Që do është të vaqë është? Kë është ali parë, pa, e dyti? Që e i parë, anë i dyti ka, fat gjitha thënë që kohë është të vitë, i përngjanë kohë është të mekës. Dhe se duhet që muslimant të mësojnë akide në të sratë muslimant në akide, atë e tëmi që kjo kohë është i kuhën Medine, ku duhet të bërë shkët islam. Kjo është, pa. E dyti nuk ka mora vë shpall fal me gjurë tanë dita tanë që na sot imi në kohën sikur se ka kohën muslimat në meke për këtë sebep të të nëmë vodavet në fite më osu një të fite a dita tanë që në kohë jonë sikur se muslimat ka kohën Medine me vështë të islam edhe të tila për këtime fjallë është shak aj shuali parë ka që? Si do të si kam ardhë gjenë në rilindje islamë në përmjet në gritje të fetara apo në përmjet të revolucionit si kam ardhë muslimant me bërë shtetë islam duke mësu muslimant islamin e duke praktiku të bërë të tatbit islamin apo duke bërë thawë revolucion në islamiet thawë nuk ka جهاد كا فيالا ثورة كياش خرابشة كا كارز في بشنبيكة مسلما نكان شريعتنا شوية بشنبيك نكان لكن كان لوف نكان جهاد كان كورد تمر انوشت كت مسيدة هول ثورة نكا لوف نكا جهاد كا مكان بانجي لكن كان لوف نكان جهاد كان كورت të marrë një vesh që këtë mesjet e hol, sauret nuk ka, luft nuk ka, gjihad ka. Me kemë ban gjihad me qafirin. Kush ban gjihad me qafirin? Muslimani. Kush është musliman? Qaj që i thët ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammeden Rasulullah, edhe punën sikur që i ka than Zoti që i ka besu që i është një, edhe punën sikur që i ka kalzua pejgamberi ti. Që dhe me thamë që fjallë, ai që dhe me ba gjihad, nuk thamë të shvetën dhe me ba luft, ai që dhe me ba gjihad me qafirin, duhet me kenë musliman tamam. Ai që dhe me kenë musliman tamam, kë mundet me ba gjihad me dushmanin. Ama ai që nuk din që është islami, jesë e din që është islami, lakin nuk punen shkafet islamjeti, kë nuk mundet me ba gjihad me qafirin. Pse? Ka dhërë një misal. Qafiri thëtë haram halal nuk ka. Muslimani që është musliman me amin, lakin me pu nuk është musliman, për pjeket me qafirin që thëtë halal haram nuk ka. Meselen, qafiri thëtë riba nuk ka, nuk është haram. Edhe ej muslimani që nuk punën me shëriatin i ti, me islamijetin i ti, ahën ribanin, haram të jashtë, nuk veç për cilë u dhe ka fitu parën a haram a halal, këj nuk mundet me baluf me qafirin, se a përfjek me qafirin, të kënë që jashtë u bazë i kur si banë qafirin. Por që këtë sëmëm, këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që e kalzojmë, na daimën gjithmonë, من شبت مناسبت إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كل حديث قلت مثلا سيد پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت بنوني فون سيان حرم شرجت توي ألا bani hujum me fitu mal haram halal nuk vetni edhe alani jihadin me dushmani me qafirim, atëheran Zoti Gjellëshanu ju ul krytin edhe jeshen krytin i qafirit për mi juve. Pse? Qa që një lanë dinin i islamjetit illa kur të bani tobe asëheni punoni مدينة توي أثيرا هنا ينفي ونصرة أكوة برمي دشمن يوي سيا الشافر. كل حديث أشبه أحاديث تيانشم الآيات تي زوتي جل شانه ختن تا آيات تا حديث تي مسلماني زوتي جل شانه نك فرسن nuk e nëpë kovët përmi atyne, përmi dëshmanit e tyne, illa kur të përdojnë me dini islamijit. Qëka thët është fard, e bajnë. Qëka thët është haram, nuk e bajnë. Qëka është gjaiz, e bajnë. Qështu, ahqamët që kanë ardhë në shariat përdojnë, atëherën zotë i gjenë shenë ho, i nëpë një men, i nëpë në sëtë, si kur që ka ba me të partë të umetit islamijetit 300 kusur musliman, Zoti Gjellëshanu i ka napë kuvet e nusrat me mujt 1000 vet pe qafirove pe mushrikinove të kanë që kanë kanë ma shumë edhe kanë kanë kuvet ma tepër. që shtu tash duhet me afilu da'wetin ja me basaurat o enëma mu mësue që ka ban amër shëriati jon a ma punua që kur që ka than zotë i gjellëshanu wa kulli amalu fa sajra Allahu amalakum wa rasuluh thumma të radduna ila alimin ghajbi wa shahada fa ju nëbbiukum bima këntum të amelun. Kjo është gjëvabi në sualit i pari. Amma gjëvabi në sualit dyjt, une kujtaj që nuk ka musliman që fat që ka kalzohë së parit që gjitha disa pëthojnë që sat duhet mi ba në vedin që kur që kanë kënë së parit në ahlimetje. Nuk kujtaj që një musliman ka sa dhe pakish një ilim, mundat me thanë këtë fjallë. Pse? Kur ka kënë islamjetin në vakt meqjes, nuk ka pas atëherën shumë sene që janë baharat. Mesela, me pi rakije. Me pi rakije nuk është baharam në meqja, është baharam në Medina. Edhe shumë sene nuk e në baharam illa në Medina. E që dhe më thanë të shna duhë nëmi bahë sa bedin që jena në ahdil Mekki, nuk jena në ahdil Medeni, duhë më thanë që është halal me pirakije, nuk kujtej që i ndikush për talebe e sa për le bahë, që thët është gjaiz sat me pirakije, se në jena që kur që kanë kena të në ahdil Mekki. Lakin shumë në më thani nësani, nërmje të këtyne e të këtyne. Më në më thani që nësani muslimani që është satë, nuk ka yani, kuvët si kur që ka kënë musliman të sparit, më në ka bërsh më bërë që katë mundet më punohë. Lakin një sen që mundet më punohë, ألن أن نكتنن بسا شكاهين منتي نينا عاد المكي يا عش كنشي أبن بطل أسيامتي كان نجري في القرآن أكنا ماروش كتسانا يان جائز يسيان فاقز لوفت مبا جهاد يعني نعاد المكي نكر جهاد تش كوش موند مثلا شي كنت نبك نوكاش يا انو كينا مبا جهاد نو كفتني مسلمان كنت شغل هيش لكن شموند مثلا والله نكمون مبا جهاد ما تشافي رفسا ينا دوتو ينا تليقم فرسوية فراغيدن ابانو هازو مبا لوفت مبا جهاد ما تشافي رف اما سوي سنوكا كينا فرض مبا يا كينا فرض që këllë një insana e ka bërsh mu falë kur falët mu falën kam fëtë pegameri kur shmonë është mu falën kam falu të najten në karike nuk mund është mu falë të najten falu të kanë që e shtru lakin nuk të shëriati rri gjithmonë të falë shtërim ja mërë ilaqë nefi këvet të trupit tënë që mund është mu falë që kur që të ka ba amër në Kur'an ka thanë vë khumu lillahi kanë të iqin qështu kur jenë tësh nuk mund e me ba gjihad unë e pa thamë gjihad për mas më marrëve që ka luftë e ka thaurat kur të jenë që kur që jenë tësh ma alë esaf nuk mund e me ba gjihad me qafira rrina punojnë për gjënja nuk punojnë heq për ahiret pëse jenë në ahdi l-Mekki, ka është qyfer. Lakin nuk është qyfer insani, kur të din vedin që nuk bandët me, nuk mund me ba gjihad, thëtë unë të është mund me ba gjihad, lakin një thojna, mund është me ba istedad, me ba gjihad me qafira, gjithë qëri insani, istedadi ti është satë mundë. Jani istedadi mretit, nuk është pikur istedadi robit. Mreqë ka kuvet, ka asjer, ka shumë një sen që nuk e nuk e ka ndor robi, nuk e ka ndor, si kur thoni ju kujtaj, popli. Popli. Popli. Dakin, mundet mësëllën robi, popli, më mësua me ditë qka është haram, qka është halal. Mundet me ditë që këtë punë nuk e gjajt me ba. Mësëllën mundet me ditë që me rumë jekërën është haram. Nuk tha që ja, kje mësëllë është në ahedin medeni. Në ahedin mekin medeni, kja me ba batal ahqamet i shëriatit, kja i ban dëshmën disa ajetet që janë Kur'an, بيتونه قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما دوت من بيت بيغمين صلى الله عليه وسلم مثال أعشت جائز من روم يكرا ستيان وغير جائز أشرام تین چیو شمون اش مسمیرو میکره اکی برش مسمیرو یا نکمون اش اش نکمون اش شکور ای چی شمون اش مفال کام فالت کریف شکور شکل دوم اسفار اکی شکورت مثلا ما با ویدن نمسلمان تشکینا اهد المکی که اش ترال نفیال بل اش کیفر چین چی بل لازم می با انشار شم دیسا احکامه تا هیچ می دلیه پی قرآنیت پی سنیتیت چکه ها جوابی سوالیتی دوید انشاءالله پرپاره چیت باش سفر مونه مپرکیه انشاءالله طلب جوابی سوالیت چیر با انشاءالله و سبحانك الله و بحمدك اشهد ان لا اله الا أستغفرك وأتوب إليك. الأخ الرهيب ومدعى الشيخ يؤذن ويعلم الناس كيفية الأذان على السنة. يكون حتى للأئمة أو للمؤذنين أو للناس يعني بشكل عام. هذه أمنية. طبعا ما بيهمكم الصوت بقى الصوت. ما شاء الله عنه. أولا صوت شيخ. وثانيا صوت شيخ تعبان عيا. يا اخواننا بنسبوا لبعض الاشياء. اولا لوضع الاصابع او الايدي على الاذن. ومن ثم لفظ بعض الكلمات في الاذان. وبعدين حركه الراس من اليمين او الى الشمال، انتبهوا لها ان شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد فضيلة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإن الله متاب للزور ومروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة ما صبروا ويلقون فيها تحياما مسرا ومقاما قل بكم ربي لولا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وتخافتون ألا أنها اليوم عكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون نحن محرستهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق أجرم الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر سماء ذات والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.